ګران محترم اوردونکو السلام علیکم رب العالمین محمد شاه تر تازه خوشاله ساته محترم او شیخ القران سید امیر حسین باچا صاحب درس حدیث مشکات شریف شروع کیږي دا وتاو ست په کراچۍ کې د وحید ګل اسلامي ریډر سنټر مسجد چوک کې مړې کې د وحید ګل سره او په خیبر پختونخوا کې په جانګيري کې د مدینه مسجد سره په خوا کې د اسامه سره ملاويږي ریکارډینګ سره درجه تر فروش 0313 586 087 الرحمن الرحيم وعن حارسة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه قال فرمائي ده دا جلیل القدر صحابي ده دا وی رور دے دو عبد الله ابن عمر ابن الخطاب د مور د طرف نا صحابی کوفه کیو او د دوی والدا د خاون د طلاق یا د نکاح نه پس عمر رضی الله عنه په نکاح غستی و د دوی والده د ام کلثوم بنت جرول ابن المسیب الخزاعیه قال لا صحابی و صلى بنا مسکرم تر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و نحن اکثر ما کنا کتو او مونږو ډیر هغه ما کنا کتو چه دمر کلنو و آمنو هو او دیر پا آمنو بیمنن پا مناکی رکاتینی دورکاتا دا مایا و نحنو اکثر ما کننا کی مای مزدری دا وَنَحْنُ أَوْمُنْغَ أَكْثَرُ مَا كُنَّا دیر آغا چی اومنگا کتو چرم او دیر پا امنمو او دا موزی پا مناکی کلیو دو رکاتا دا منن بی منن کسره د میم دا ولف دی دا نو منصرف دی اکل منا پیا سر غیر منصرف وی ادا دا سی لفظ دی چې تذکیر او تاریخ دواړه جایز دی بلکې مذکر او مؤنث دواړه دی نو که زید تی وی قص کو نو مذکر دی بیا به پالیف لیکي او منصرف بای او کداغه بقعده تی مراد کنو مؤنث ته بیا بغیر منصرف وی اپیا به لیکي اذه لبا او دو قولونه دي مختار پدې کې تذکیر دی او دې تذکا مناوی لکثرت ما یمنا فیه یراق من الدماء پدې کې ډېرې وینې تویږي د قربانۍ د سارو او دې مين باندې درې قسمه اعرابات راځي مینا منا او منا ورمنا کې دا الله حبيب صلى الله عليه وسلم د ورکات کړي نو حديث کې دلیل راغې چې قصر په سفر کې د بغیر د يرنا نو کله کوم علما چې وایي چې دا په حالت خوف کې دي د ورته شرط کړي نو خبره درسته نشوا دا اگر چې د لولو خلکو قول له خو جمهور د دې قائل ندی ځکه بعد علما وی قصر مختص ته په خوف یری سره او هغه آیات نه دا مسله رو باشو ادا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. جمهور دا مفهوم نه دراغسته ذکر دی وی شرط د مفهوم مخالف داده چه دا با الا یکون خرج مخرج الغالب پا دغا اوقاتو کی غالب سفرون د مسلمانانو دیاریو ذکر ابتدا و دیده که یو بلا مسئله علماء ذکر کرده چه دا حج حجاج یا دا مکیو سی دون کی با که حج کئی نو پا منا که با قصر کئی کنا کم حاجیان صاحبان چې د بار نراشی او مسافر دي ندی په مکاو په میناو په ټولو مشاهدو د حج کې د سفر د وجې نکسر کوي ځکه دا مکه مکرمه د دې دار د اقامت نه دی مگر هغه څوک چې د مکی اوسیدونکو دی یا چا پکې د اقامت نیت کړي نو مسافر با پا مکا منا عرفات مزدلفه کی قصر کئی خویو سره دا مکی ایدی پا لوگر آئے مقیم دے یا اصل باشنده دے نو دوبارہ کی اختلاف دے شیرے با مشاہدو کس کئی نو امام مالک رحم اللہ و یتم بی مکا و یقصر بی منا دې چې مکه کې نشون کې د خپل کله لري دې کې بده پورا کوي په مینا کې به قصر کوي څوک کده مینا اوسیدون کې دې لکه مینا کې خلک اوسېږي نو دې په مینا کې پورا کوي په مکه کې به قصر کوي او په عرفات کې امام مالک رحم الله و ایش نبی علیہ السلام پارفی کی قصر کڑے رست و خلق و ستمیز ندے کڑے چاہی دو کڑی گنے انی مکی والا و نویری چی پورا کئی دا زید بیانو نوی دا قصر دا حج دا وجه ندے سو کوئی امام مالک رحمه الله او د عربو د علما او عمل فتوام پدیدا دا عرب علماء وی چې نبی علیہ السلام فتح مکی مکرمه ل راغلو نو قصر به کول همس پسیبه و اتمو یا اهل مکه فانا قوم سفر اے مکی والو تاسو مس پرکه مون مسافر یو وای دا سی په حج کې نه فرمایلی دا عرب علماء وی او امام مالک رحم الله وی دا قول د ابن عمر د سالم او د قاسم او د طاووس رضی الله عنهم دی. او اکثر علما دا وی امام ابو حنیفه، امام شافعی، امام احمد او نور ائمه کرام رحمهم الله تعالی و مکی والا په منا و عرفات کې قصر نه کوي، مسافت د قصر نشته. د امام مالک رحم الله مسلک داده لکم وتا کې دای کلام داده وی قصر لأجل النسک بشرط السفر لیکن لا للسفر الشرعی بلکه بل لمطلق السفر. قصر د امام مالک رحم الله پنیز د نسک او د حج د وجنه په شرط د سفر، خو سفر شرعی نه مطلق سفر. سفر شرعی او تاسو تفصیل وارد چې دور دور میله ده. دیو جنا امام مالک رحم الله وی د مکی اوسی دن کې، د مینا اوسی دن کې، د عرفی اوسی دن کې، د مزدلفی اوسی دن کې دای په دې خپل خپل ځای کې پورا کوي او د دې خپل زینا با خپل قصر کوي په مسله ځان پوښ کوي. او د ائمه ثلاثه په دې کې خلاف دی، ای وای قصر د سفر شرعی د وجنه ده. نو پدی مقامات مبارکاو کې به قصر نه کوي الا من کان مسافرا شرعیا، مگر هغه څوک چې هغه مسافر شرعی ده. بعد مالکیه وای امدا وای کما کی والو لکسر جائز نه وي، نو د الله حبیب بمنا کی ویلې وی چې یتیم مو. ځکه د مکی مکرمه او د منا په منځ کې مسافت د قصر نشته، نو دا قصر د نسک د وجنه. بعد علماء د دې جواب کړی چې ترمذی شریف کی حدیث راغلی عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ وی چې د نبی علیہ السلام سره په مکه کې مشکول دو رکعات نه وی یا اهل مکه اتم فینا قوم سفر. نو یې کدی په لګره کدا خبره د فتح مکه د سفر شی نو وزندار ده، اپنور احادیث صحیح او ثابت ده، او کدا د حج د سفر شین او حدیث او لمولی کله ضعیف ده. پوښه په دوه جوابونو. بهر حال ګوره مسله د امه کرامو په منځ کې څه شو؟ اختلاف شو د عربو د علماو فتوا پدیدا. پس دا د حج په دوران کې د فتوا پدیدا. اما کیسه رحم الله یو ځل دې راخه خبر وکا توجه مو د خبرې لګنه اغله شایي چې مون کسر کو کې اتمام کو نای ورته چې دومره لوی راز ده او دومره لوی مشاعر دي ادور مسلمانان راجم دي، مسله اجتهادي ده. نو په دې راز خامخاص له اختلاف جوړوي خبره مو څنګه؟ هي مسله اجتهادي ده. نای دا څه فرمایل متفق علیه وان یعلا ابن امیہ قال قلت لعمر ابن الخطاب و ما بن عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ تنما قال الله تعالی بیشک فرمائی دی اللہ تعالی چلوین ان تقصروا من الصلاه کمسک موین خفتم کیریدین یفتنکم الذین کفروا دا چې فتنه کې بوا چهی تاسو هغه کسان چې کافر دي فقد امن الناس خو خلق پا منشوي روزو پکارداري چې قصر نه کوي نو عمر رضی الله عنه عجبت مما عجبت منو مام تعجب کړو دا ونه چې تاسو تعجب وکړو نو تاسو مې کړو د دې مسلې د رسول الله صلی الله علیه و علی وسلم نه فقال اي فرمائلي صدقه تصدق الله بها عليكم دا په سفر کې قصر کولی او صدقه دا چې صدقه کړی الله په دې سره پتا سو فقبلوا صدقته نو دا الله دا صدقه او هديه قبول کړي دا الله صدقه او هديه قبول کړي اداغه حيات دلاند علماء یو خبره ذکر کړی دا حدیث داغه جواز والو دلیل دی اے وی یوسف علی السلام رونه یوسف علی السلام ته ویا ایه العزیز مسنا واهلنا الدر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين وإذا سويل شلا نجيب موسى دا كاوكا أي يوسف عليه السلام رونا دا سي بيسي روڑي جي كدو گناندار لیوار كنا پل بدلو غرزي بتا دا سويل شلا زهو ده بندده کم طول مر بی بیو فائه کری اما دا غستو ده پارا کوتا پیسی روڑی نو که یوسف علیه سلام رحم کولونو ده رب ده یوسف ده رحم بسانده زهی نو کم علماء چوی جدا سویده شی سیا ایوها الكریم جئنا بی بضاعت مزجات فا اوفلن الکیل و یو الله والا د الله د کور د دروازې سره ولاړو دا سی وی یا ایه الکریم جئنا ببضاعت مزجات فوفلن الکیل وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين نو کوم علما چې د جواز طرف ته لاړ دي دا حدیث دلیل دی صدقه تصدق الله بعليكم فقبلوا صدقته اباز سلفو ندا سے سوال ممانعت راغنے رواه مسلم رحمه الله وانا نسن دانس رضی اللہ عنہون روایت تے قال آنس رضی اللہ عنہ خرجنا روتی امونگ در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسرد مدینی منورین مکی مکرمیتا اید مدینی نا متوجی مکیتا او دا حج دا پار رات لو آبائی دا د حج سفر دی لکه روایت د مسلم شریف کې راي اله مکه ته للحج فکان یصلی رکعتین الله حبیب با سلور رکعت فرض دو دو کول حتا رجعنا ال المدینه تر دې چې موږ مدینه منوره ته واپس شو قیل له ویل شیو دتا انس رضی اللہ عنہ تا وی دا سوک یحیی ابن ابی اسحاق راوی اقمتم بمکه شیئن آیا تاسو مقیم شوی وی په مکه مکرمه کې سرازی قال اقمنا بها عشرا وی مونگا یو لس رزیل تدیرو ای بی مکہ تا و بی زواحی ها پا اطرافو کی لس رزی او دلتی عشرن ذکر کو او دا عشرن سر اتا ذکر نکا الان کې یوم خو مذکر دی او چې کله مذکر وي نو بیا به عشرته ایام وي ځکه وایي مسله دا ده چې ممیز کله ذکر نکړی شي نو جایز دی په عادت کې تذکیر او تانیث ورسو حدیث را روان دے آغا د فتح مکی دے او دا د حجۃ الوداع دے او دا لس رزی په دې ټولو مقاماتو کې تیرې شوې دي په یو ځای کې نه دي ځکه علماء لیکلي رسو په باب الحج کې راشد جابر رضی الله عنه مفصل حدیث دے د الله حبیب چې د مدینې روان شوه تر اخره پورې ټول د حج خبرې ذکر کړي نو نبی علیہ السلام مکی مکرمه تراغه پسلورم د ذلحجې پسېما او دا یوم الاحد و د اتوار رزوا نو ګور سلورم ارزو نو په پینځما هي دغه سلورم امتیرکا پینځم امتیرکا شپګم او امتیرکا اپات مرشدی ته یو متروی وای اسورته وای د سبا موز چوکو نو مینا تلاړو ابیا چې مینا نه راغې نو د مکی مکرمه نه مدینی مرورې تلاړو بعد ایام التشریق ابیا د الله حبیب اوته دې پسوار لسم راځه څنګه نو پا مکم و کرماو ده دی پاترافو منا مزدلفا عرفا کی لس رزی رالی لکه سنگ آنس رزی اللہ نو بیلی نو گورا ده مکیم و کرمی ده اقامت رزی پی در پی سلور شوی زکا بیا خو پاتم رزی ہوا تل کنا ادماس پخین موزی پا منا کیو کو ا دې ټول ته مکه زکوي چې دا زایونه د نسوک دي وګوره اقامت په مکه کې سلور ورځې راغیس نو دا الله سي په اعتبار د غوندو وي او حدیث وای په بعضی اهل علم مشکل شوه امام مالک رحم الله دی په لګوري دا د امام احمد صاحب مذهب له بالکل برابر شو تاسو لمخ کی ګوره خبرې به روي نه بیا بیا عادت نه چې سوره مده اقامت یو ځای کې شوکو کې نو مقیم جوړیږي د ائمه کرامو اختلاف در لمخ کې تیر شو رضی په لګورې دا په مکی مکرمه کې د سلورو نسیوا رضی فی سور شوی زکه دا ګیر چاپیره مضافات هم دي کی حسابيږي دیو جنہ د علماء او غ مذاهب په دې کې جوړ شول خو ګوره دا مسله تاسو لمخ کې تیر وا اهل علم او مذاهب والو ټول لیکلي وای په مدید اقامت کې حدیث مرفوع نه دراغله شاسه به معرفه شزی کی وی ویلا مرفوع علی احد ولکل واحد آثار ائمه اربعو چې دا د مختلف ورځو د اقامت قائل دي نو مرفوع حدیث دی او سره نشته آثار د صحابه کرام دي احناف لکه امام طحاوی ذکر کړی دی ابن عباس او دی ابن عمر رضی الله عنه په قول باندې عمل کړي یو سره یو کلی تراغ او د مسافر دی او د پزړ کی چې په 15 سره دې دلته تیرو نو دې به اوس موز مکمل کای ځکه دې مقیم شو اکدای چې کله به سبا زم بل روزم پدی کی میاشي تیرې شو نو ته مقیم نه متفق علیه وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال سافر النبی صلی اللہ علیہ وسلم سفرا وی سفر کرو نبی علیہ السلام سفر فاقاما تسعة عشر یوما لدى اللہ حبیب نلس رزدی رشویو داوی فتح دا مکیو امام بخاری دا حدیث په مغازیو کې ذکر کړي وې نبی رسام په مکه کې نل سره دې رسو دو رکعات به کول دا د فتح مکی خبره ده سفر کړي او نبی علیہ السلام سفر د فتح د مکی نو دې رسو نل سره دې صلی رکعتین او دو دو رکات قصر کولو پسلورو رکاتونو کی اے تاسوی دی چه دا مجاہد او دا مقاتل نیت کی تردد وی دا فکر مسئلہ دا چه کچری او زیل دا مسلمانانو لخکر لارو دا دی دا اقامت دا نیت اعتبار نشتا دی بین الحالتین دی یا غالب کی گی نو پا مخ کی زی یا مغلوب کی گی نو پا شازی ادی کې ګوره مختلف روایت راغلي چا نل ذکر کړي چا شل ذکر کړي چا ول ذکر کړي چا پنځل ذکر کړي نو تا چا ته اول او اخر نه حساب کړي ابن عباس رضی الله عنه ما وی فنحن نصلي فيما بيننا وبين مکه نو مونگا پا موسکا واغا فاصله کی جدی پا من زمونگا و زمن دا مکی مکرمی کی تیس هشتا عشرا نلس رزو کی چی مکیمیو نو رکاتین بکو دو رکعات بکو فاذا قمنا اكثر من ذلك کل چی مقیم شو ډیر د دینا نو صلینا اربعا بیا بمنګ سلور رکعات کو مقیمین بشو رواه البخاری او تاسو مخکې جواب واردو چې دا الله حبیب دا اقامت خو پدې کې دو حالتونو منس کې و. رواه البخاری رحمه الله وان حفص ابن عاصم قال صاحبتو ابن عمر ویمر گرشم دی ابن عمر رضی اللہ عنہ سرا دی ترو سو دی حفص ابن عاصم ترو لکه حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب بلار د مکی مکرمه کی فصلل لنا الظهر رکعتین مونته ماشفین دو رکعت کړیو ثم جاء رحله ابیا خپل زیل راغه ای چې کمزه په سفر کې ځان د آرام وجلس کینا سفرانا حسن کی امنوی قتل خلق ولاړو موزی کولو په کمزه کې فرض کړو فقال ما یسنو ها ولا ودا دی سکی قلتما یسبحون دای نفل کئ سکئ نفل کئ نفلو نکئ قال لو کنتم مسبحان ویک چرما نفلو نکول اتمم تو صلاتی نبیاب می مزم پورا کنے و اے فرض مزم میں پورا کنے و دی وجه دا مسئلہ کی اختلاف دے چی پا حالت السفر کی نوافل او سنن رواتب سنگدی اید ابن عمر رضی اللہ عنہ مسلک دا دے چی دی با رواتب نکول بیکر رواتب کوم نو فرض ولین پورا کوم په خبر اورسی دی کنه فکان او ابن عمر رضی الله عنه دیو دوبیا او فرمایل ما مرګرتیا کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم صرف کان لا یزید فی سفر ای بزیات والے نو کول په سفر کې په دو رکاتو او ابا بکر او عمر او عثمان رضی الله عنه ما بمدا سکول چې سلور رکات فرض به دوکول او دین به آپل نور نوافل او رواتب نکول متفقن علیه ادي حدیث کې دا سید دین مطلق نفی غندر علیه علماء لیکلي د الله د حبیب نا نوافل ثابت دي بلکې سنن رواتب هم ثابت دي دا عمره دا مسله راشه مسله زکای چې سنن رواتب په حالت د سفر کې سنن موکده نه دی پاتې شي د نفل په مرتبه کې نفل کو شو کای نو کو ثواب به وشي کني کای نو ګناهګار نه په احادیثو کې بعد از ظهر دو رکعات ثابت دي او د مغرب نه پس دو رکعات ثابت دي لکه رسو بتا سول راشي او حدیث د مسلم شریف کې راغلي اده سبا سنت خو نه دي پریخي په سفر کې صلات زحام کړي په سفر کې صلات اللیل تهجدم پس ورلې کړي نو بعد علماء لیکلی چې نفل مطلق او صلات الليل ابن عمر رضی الله عنه ندی منی کړی دغه مقصد سنن رواتب وو نو الله حبیب په عام حالاتو کې سنن رواتب ندی کړی خو کله د بیان جواز د پاره څه کړی کړی دی دیو جن احناف دا سی وی دی په لګوري وای نشواله د زیادت په دو رکات او د فرض دا پاغه حال کې چې سره په سفر کې روان دي هي روانه په دو رکات نماز پخین ما دیګر ما سخته نه غکاوه اوس ته روانه نه دی کې به ته سنونو نوافل سو کې او کوم حدیث چوکی چې ثبوت راغلی دا وي په حالت النزول والقرار ما دي دي کې نزول کړي او شپه په صف دمکو نو کدي کې ما نفل او کله سنن مې وکړ نو دا جایز دي درستی ادا مذهب حنفي کې غوړه خبرم ده ابیا په دې نفلو فیس تنفل فی سفر کې د علماو یو څو اقوال دي بعض اهل علم لار دي چې منع دي مطلقاً بعض وی جایز دي مطلقاً دریم قول دا دي چې فرق دي په من د رواتب او د مطلق نوافل کې دا مذهب دریم د چا دي ابن عمر رضی الله عنه دي سلورم فرق ده بین اللیل و النهار پینزم مذب داده فرق ده بین رواتب البعدیه و غیرها نگو را کل ناکل ده اللہ ده حبیب نا نوافل او سنن رواتب په سفر کې ثابت دي نو که چاو کو لذي کی اګه نه کوي نو اسیم په مسافر چې کم اعمال په حالت اقامت کې کوي په سفر کې ورته لیکل کېږي وان ابن عباس رضی الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر دا اللہ حبیب بجمع والی کلو پا من دا مزدما اسفخین او مازی گر کی پا جمع تاخیر سرا وی ما اسفخین را رستو کی او پا وقت دا مازی گر کی دوارو کی اذا کانا علا زوہر سیرن کله چې بد الله حبیب په سفر او یجمع بین المغرب والعشاء او جمواله به کول په مند ما خامو ما شوتن کې رواه البخاری رحمه الله پدې حدیث علماو دلیل نیولې په جواز د جمع تاخير په سفر کې هر چی جمع تقدیم ده جمع تاخیر او جمع تقدیم بی جنه جمع تاخیر ده لوی جمع اسپخین مز درست کم او ده مازیگر پا وقت که مازیگر سرو کم ده لد جمع تاخیر روی او ده ما خام می رست کم ده ماز خوتن پا وقت که میو کم ده تا جمع تاخیر روی جمع تقدیم ده تا وی چه ده مازیگر اغم ده خبل زینا ده مازپخین ده تراوستو او ده مازپخین پا وقت که می دوارو کل ده تا جمع ده تقدیم وی ادم از خوتن میرا مخ کی کو دما خام سره می وکو د جمع تقدیم مبارک رستو حدیث را روان دي ادي حدیث باندې هغه چا دلیل نیولې وای چې مسافر روان دی کنه نتلو تلو کې د جمع بین الصلاتین کول شي او دې کوم د اهل علم او مذاهب دي نو مذاهب ووري یو مذهب دا دی چې جایز د جمع بین الظهر والعصر والمغرب والعشاء فی السفر که جمع تقدیم وی او که تاخیر وی جمع حقیقی جایز ده. اکر روان دی او که روان نه دی دا د ګڼو صحابه او تابعین مسلک دی فقهاو کې د سفیان ثوری د امام شافعی د امام احمد د اسحاق ابن راهوی او د نور اهل علم دا قول دی. ادي طرف ته امام مالک رحم الله په قول مشهور کې ذهاب کړي ادا قول شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ غرکڑے اپا حجت اللہ البالغ کی وی ومن رخص السفر الجمع بین الظهر والعصر والمغرب والعشاء در رخصت د سفر و ندارے چی ماسبخین و مازیگر دوارا جمع کا ماخام و ماسبتن دوارا جمع کا اوی جمع تقدیم او جمع تاخیر دواړه جایز دي شاه ولی الله رحمه الله وی خدای کوم را شاه سی ویلی چې پدی جمع باندې نم واجبات کړي او ني دمره تاکید کړي لکه په قصر کې چې څومره تاکید ده قصر خوبه کې اجمع کې نو دی باندې دمره تاکید نشته که شاو کا نو ده جواز او ده غمرتبه لري او ده قول پا احنافو کی ده عبدالحی لکنوی رحمه اللہ ده اشاولی اللہ رحمه اللہ ده سی او معروف شخصیت ته بعضی خلقو اللہ قبولیت عمور کی احنافو ای ده زمون مشر ده اهل حدیث وینه دا زمون بشر دی حدیث چې بریلیان وای زمون بشر دی دا الله یو شان دی باز خلکو لسو کی عزت ولور هغه په دې یو مذہب پوه شوې دې مذہب په دې کې دا دی چې جمع خاص ته دا غچا پوری جدې بس په تلوار روان دی دا د باز اهل علم مسلک ته او دا د امام مالک رحم الله یو قولم دی لکه صحیح حدیث کې راغلی ابن عمر رضی الله عنه نبی اسلام بجمع بین المغرب والعشاء کولا جمع تاخير اذا جد به السير چې کله به سفر پیسو پتی زی بو پی دریم قول داده چې دا جمع خاص ته چې کله رواني اکنه او ځکه کې نازلي لګرام خو سکون سره دیره یا اگر چې مسافرې نو بیا استا جمع د څه ضرورت ته وایي سلورم مذهب داري وي جمع مکروه دام ده بازی مسلک ده اپنیزم داری چه دا مختص ده داغا چه ده پاره چه غل رو زروی شپگم داری چه جمع تاخیر جایز ده و جمع تقدیم نده جایز دادا علامه ابن حزم الظاهری رحم الله قول لی ها وی جمع تاخیر است ده او جمع تقدیم نشته وم قول داده چه جمع مطلقا جایز نه ده مگر پارفی او په مزدلفه کې داده امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او د حسن بصری او د امام ابراهیم نخعی قول له دا احناف علما وی لکه تاسو د فقې په کتابونو کې ویلي وای دا جمع چراغلی دا جمع سوری دا صدا جمع سوری خو مو پیژند کنه لکه د ماسپخین مزما اخر وخت ترارستو کو ادم مازیګر می اول تراوستو نو صورتن خو جمع ده خو حقیقتن که هر موس پا خپل خپل وخشو دانور علماء ورتوی احناف ہوتا اے وی جمع سوری یقیناً پا حادیثو کی ثابت ادا خدا نجی تبا غطول حادیثو جمع سوری تراڑے یو شیک ثابت وی نو دا مانا نجی غنور بپی نفی کے یا پا تکلفاتو سرد جمع حقیقی نبا مجمع سوری جوڑے علام عبد الحی لکنوی رحمه الله وی زمونږ علما او احناف او احادیث وارده په بارد د جمع د منځونو کې حمل کړی دی په جمع سوری عبد الحی لکنوی رحمه الله وی لکه لادری ماذا یفعل بالروایت التي وردت صریحا و ایدا غ روایت سره به احناف څخه کوي چې صریح راغلی بیان الجمع کان بعد ذهاب الوقت اے وقت تیر و جمع شوی وقت سو هغه مروی دی په صحیح بخاری او سنن ابو داود او صحیح مسلم کې نو پوه شوی په مذاهب د علما او باندې بل دا علما دي کې چې د خپل مذهب والوان دي چې ګور په سفر کې ټول من پس کوي ها او نو کته ولې نه ګورې چې ته ني نو بیا څه کوي کله تبلیغ مشران دي کله هر جماعت د دینی مشران دي نو بیا څه کوي زال له ساري له ټوله ثاله ګره نکړي ها ها ها او کنه وان ابن عمر رضی الله تعالی عنهما قال دې فرمایي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصلی فی السفر مجبه کور په سفر کې الا راحلته په خپل سفر لئی اوخ باندې بو حيث توجهت به کم طرف لچ به مخو هر طرف لچ به سو مخمه یومی ما ان اشاره به کول اشاره رکو سجدی تپسر مبارک سرا صلات اللیل اید شپی تهجد بیم کول الا الفرائض مگر فرائض به پسور لین کول و یوتر علی راحلته او د الله حبیب صلی الله علیه و سلم وتر بکول پخپل سور لئی متفقن علیه ایګور دا حدیث دا علماء او دلیل امام مالک امام شافعی امام احمد رحم الله وی وترم پسور لئی جایز دی امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ صاحبین وی ویلا یجوز الوتر الا علی الارض لکه تاسو رفی کی کتابونو کې ویلی ها دایره پار دلیل د ابن عمر رضی الله عنه د سورلین را کوښونو پزمکه مزوکل دا نور علماء ولې خبرې له تاسو ملک سوچ کوي وای مو خدا نو وای چې پس مکه غنی نه راواله خو یا پیغمبر په سر لای کړي کړي دې کړي صحابي را کوشو زه را کوشي دور چې انکار کړي پس مکه مزو کو والته چې صحیح حدیث کې پس ور لای راغلي هغه سره بس چلته دا خو یې چاره دی ویلې کنه چې پس مکه وی تر ناروا دي خدا علماء لیکلی بهتر خو خود که نفل پس مکه کې پس ورلای بهتر دي که پس مکه خو آیا وتر ک چا پس ورلای او ک حدیث صحیح حدیث ته متفقون له شیخ عبد الحی لکھنوی رحم الله د موطا په شرح کې وای وې زموږ علماو دې باندې عمل کړي بلا ثار الواردت بنزول ابن عمر للوتر چې ابن عمر رضی الله عنه وتر را کوزیدو د الله حبیب وتر الله بعض حدیث مرفوع کراغلي چې کوشش وې نو کوم علما چې په سوړلې وتر جایز وې ايو دې ته ستاروس خونښت نبی رسول الله دواړه کارونه کړی کله ادا د ویتر په سوار لای کړي او کله پزمکه کړي په موږ دې انکار وکاو اوس دا چې ته وی جایز نه دی پدې که په خبره باندې پوه نه شوي لګور اصل خبره دا سره چې دا صحیح حدیث راغلی د الله حبیب ویتر پس کړي پس ور لای باندې کړي او ګور دا نفل پس ورلی مسافر د پاره هر طرف لچوي پدی باندې اجماع دا صرف خلاف پدی کې چې په حالت حضر کې مکول شي کنه نیما ابو یوسف رحم الله وای اباد شوافع وای چې او په حضر کې مکول شي و ظاهر دا حدیث و عدم فرق ده بین السفر الطویل والقصیر دی وجه نکه اصلاح مثال پا طور پتی لمزی او سفر شرعی نده نو ده نوافل پس کولیشی پس ورلی کولیشی متفقن علیه و صل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد علیه و اصحابه اجمع